radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal met 0,5% gegroeid, vergeleken met een kwartaal eerder. Over heel 2014 was de economie 0,8% groter dan in 2013. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De jaarlijkse groei is de eerste sinds 2011. In 2014 groeide de economie nu met drie kwartalen op rij. Het weekend verloopt in een groot deel van het land droog en relatief zacht. De vele carnavalsfestiviteiten krijgen hooguit met wat lichte regen te maken, maar meestal zal het droog zijn. Zaterdag overdag is het half tot zwaar bewolkt. Vooral in de zuidelijke helft kan wat lichte regen of een bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. De Rijksrecherche heeft vorig jaar in totaal 33 schietpartijen onderzocht waarbij politiemensen waren betrokken. Bij die incidenten vielen in totaal 31 gewonden en 2 doden. In beide dodelijke gevallen was er sprake van zelfmoord. Deze mensen kwamen niet om het leven door politiekogels. De Rijksrecherche onderzoekt alle gevallen van vuurwapengebruik bij politiemensen waarbij ernstige gewonden of doden vallen. En dan krijg je nog het weer van me. Zaterdag trekken wolkenvelden over het land en weet de zon daar soms tussendoor te schijnen. Soms valt er wat regen, die vooral voor het zuidwesten is bestemd. De noordoostelijke provincies hebben de meeste kans het geheel droog te houden. Koud wordt het zeker niet, met in de kustprovincies 9 graden en in het zuidoosten 10. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shalom. Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, u luistert naar het Leerhuis Radio Israël op deze Shabbat, de 25e Shabbat. De parasha voor deze week heet Mishpatim en behandelt Exodus 21 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 24 vers 18. En de Haftara-lezing is uit Jeremia hoofdstuk 33. Vers 25 en 26 en hoofdstuk 34, vers 8 tot 22 en de psalm 15. En het gedeelte uit de Brit Chadasha is uit Jacobus 1 en 3. De naam van de parasha is Mishpatim, naar het begin van het Bijbelgedeelte uit Exodus 21, vers 1. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorhouden. Ve ele ha Mishpatim. Hoofdstukken 21 tot en met 24 beschrijven hoe Mozes de eerste nadere uitwerkingen van de grondwet, de 10 woorden Gods, op het hart van het volk legt. We vinden hier 53 van de 613 leefregels. Regels om recht te kunnen spreken tussen mensen over hun onderlinge gedrag. We zullen de verschillende Hebreeuwse woorden voor het begrip geboden in hun onderlinge verbanden hier kort toelichten. De woorden Gods op de stenen tafelen, geschreven, vormen samen Torah, meervoud is Torot, en Mitzvah, meervoud is Mitzvot. Daarnaast ook Gok en Gokim, wijsheden. Ook zullen we bij de priestelijke taken van Mozes nader stilstaan. Hij moet het volk bij de Heere vertegenwoordigen, het volk de huisregels bekendmaken, hen voorgaan in het aanhangen van de Heere en het gaan op de weg van het naderen tot de eeuwige in zijn huis. Ten derde moet Mozes het volk bepalen bij het werk, de bouw van Gods huis, naar het voorbeeld dat hij Mozes gaf, en de dienst aan God bekendmaken zoals het hem welgevallig is. Dat alles naar aanleiding van de raad, de drash, van zijn schoonvader Jitro. We staan tenslotte stil bij de eerste mishpatim, of leefregels. Wandel in liefde, allereerst met je naaste. Maar wie is mijn naaste? Met name de vreemdeling. Mishpatim betekent voorschriften of leefregels. De rechten om op basis daarvan te kunnen richten en rechtspreken. We kwamen dit woord vorige week als Mozes. een antwoord geeft op de vraag van Jitro in Exodus 18 vers 16 al tegen. Wanneer zij een zaak hebben, zo komt het volk tot mij, dat ik richte tussen de man en tussen zijn naaste, en dat ik Gods instellingen en zijn wetten bekend maak. Richten komt van het Hebreeuwse woord shapat of shafat, shin, fe, tet. Deze drie letters zijn ook de wortel van het woord mishpatim. Naast het woord mishpatim hebben we de woorden en begrippen mitzva, en het meervoud is mitzvot, en Torah. Mitzva heeft de stamletters tzadeh, vav, he van het werkwoord tzava, grondvesten, samenstellen, aanwijzen, en wijst op een grondwet, de basis van de overige wetten. Het woord Torah komt van het werkwoord met drie stamletters jod, resh, he, yara, en duidt onder andere op aanwijzen, onderwijzen, of zoals een boogschutter op een doel richten. Het tegenovergestelde is het doel missen. Je gaat dan in tegen de Torah. Zondigen betekent dat je het doel van de Torah mist. In hoofdstuk 20 geeft de Eeuwige zijn grondwet. Vervolgens wordt voor de praktijk van alle dag deze grondwet uitgewerkt in de dagelijkse leef- en gedragsregels. In Exodus 24 vers 12 lezen we: toen zeide de Heere tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar, en ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, de Torah, en de geboden, mitzvot, die ik geschreven heb, om hen te onderwijzen. Hieruit maken we op dat de woorden op de stenen tafelen zowel Torah als mitzvot zijn, en door de Eeuwige zelf zijn geschreven om het volk te onderwijzen. Beide zijn tot onderwijs gegeven, opdat wij zouden weten hoe je je te gedragen hebt in het huis Gods en huisgezin. Zoals de Israëlieten van Mozes leerden aan de hand van de Mishpatim, hoe zij in Gods huis hem kunnen naderen en zich in het huisgezin van de Eeuwige hebben gedragen, zo leren de gelovigen dezelfde leefregels, maar nu doordat Gods geest deze schrijft op de tafel van het hart. Paulus schrijft hierover aan Timotheus: opdat wij zouden weten hoe wij ons in het huis van God hebben te gedragen. 1 Timotheus 3, vers 15. Yeshua vat de huisregels samen en zegt in Matteüs 22, vers 40: aan deze twee geboden, mitzvot, hangt de ganse wet, de Torah en de profeten. En in Markus 12, vers 28, als een der schriftgeleerden hem hoort, en dat zij tezamen in woorden waren, wetende dat Yeshua hen wel geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heer, en gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Zoals ook in Leviticus 19, vers 18 staat. Hoewel Yeshua dat gebod vernieuwt als hij stelt: heb elkander lief, gelijk ik u heb lief gehad. Hoe zouden wij elkaar lief hebben zoals Yeshua ons lief heeft? Hoe zouden wij de kracht ontvangen om zo volmaakt te leven als wij daar niet voortdurend om zouden bidden? Zoals Romeinen 5 vers 5 ook zegt: Heere, stort uw liefde uit in mijn hart en vervul mij opnieuw met uw geest. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכנו, רפא את נפשנו, גילה לנו את מאה אב. נישא את קולנו נשטח ולאדון מלך עולם הוא גואלנו אלינו ירד ממרום והוא עכשיו למינו של אב ישוע עשה תמים אלף בתר שאוכן את עצמו מכבוד שרים אנו שיר אהבה הלך אל הצלב בעד השמחה לעשות רצונו של האב ואתה בואו אליו נישא את קולנו נשכח ולאדון מלך עולם את חיינו כל יום כמו שיר אהבה נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה ואתה בואו אליו נישא את קולנו נשכח ולאדון מלך עולם הוא גואלנו Mozes was een geestvervuld man. God nam van die geest en legde dat op de 70 oudsten, de 70 richters. Mozes wandelde door de geest en leefde uit de kracht van de geest, ook als hij 40 dagen in de wolk op de berg met de eeuwige was, of als hij in de tent der samenkomst was en de heerlijkheid des Heren op de tent rustte. Zo werd ook Yeshua door de geest vervuld bij de doop in de Jordaan en onmiddellijk daarna door de geest 40 dagen in de woestijn geleid. Mozes zal voortdurend de Heer gevraagd hebben, wat staat er vervolgens op uw programma? En regelmatig horen we Mozes verzuchten, wat moet ik nu met het volk aanvangen? Daarom zocht hij voortdurend biddend Gods leiding en raad. Maar Jitro, de vriend van God, zoals zijn bijnaam was, Reuel, Mozes komt opzoeken, ziet hij hoe Mozes' taakopvatting zijn krachten te boven gaan. Reuel vraagt Mozes dan als vrienden onder elkaar, waar ben je mee bezig? Dat kan zo toch niet goed gaan? Mozes verdedigt zijn drukke agenda en dat hij geen tijd had voor zijn eigen gezin tegenover deze collega-priester in Exodus 18 vers 15. Toen zeide Mozes tot zijn schoonvader, omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. Hier staat het woord derash, wat zoveel kan betekenen als onderzoeken, vragen, een streven om het pad te betreden en na te volgen. Mozes vraagt de eeuwige om een uitleg of om een openbaring en geeft dan die raad, de drash, aan de betrokkenen en het volk door die met vragen kwamen. Wat moeten wij doen? Wat is de weg? Wat is nu wijsheid om te doen in deze zaak? Zo geven de rabbijnen in hun synagoge geen preek zoals in de kerk dat gebeurt, maar een drash, een heenwijzing. Daarnaast leren Joodse mannen in groepen het lernen of bijbelen. Je deelt met elkaar wat de tekst je te zeggen heeft. Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vers 5, indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. De Eeuwige zelf zal door zijn geest je zijn raad geven. Zoals we over Rebecca gelezen hebben. Want toen zij eindelijk zwanger bleek, was dat van een vechtende tweeling in haar baarmoeder. En vertwijfeld vraagt zij de Eeuwige om raad. Zo lezen we in Genesis 25, vers 22 en 23. Waarom ben ik dan in verwachting geraakt? En de Heere antwoordt haar. En dat kun je ook lezen in Galaten 4, vers 19 tot 31. Zo zocht Rebecca Gods raad om die beide jongens op te kunnen voeden. Johannes moedigt ons aan hetzelfde te doen en Gods raad te zoeken. In 1 Johannes 2, vers 20 en 27 staat er: Gij hebt de zalving van de Heilige ontvangen. En de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, want gelijk diezelfde zalving u alle dingen leert, is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, dat gij in hem zult blijven. En ook in Johannes 6, vers 45. De gelovigen mogen in het zoeken van hun persoonlijke weg met de Heere hem rechtstreeks vragen en zij zullen een antwoord ontvangen. Jethro vermaande Mozes door te zeggen in Exodus 18, vers 19. Hoor nu mijn stem en ik zal u raden en God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en breng gij de zaken voor God. Het is alsof hier ook Yeshua hier het eerste woord van het eerste gebod horen bevestigen. Hoor. En Mozes hoort naar Jethro, die zegt: met al dat raadgeven kom je zelf er onvoldoende aan toe om naar de Eeuwige te horen en hem om wijsheid te vragen en te raadplegen. Het Hebreeuwse woord voor raden is hier niet drash, maar ja'atz, jod ayin tzadeh, en betekent wel overwogen adviseren, bedachtzaam, oplossen. Hoe zal je dan toekomen aan je primaire priestelijke verantwoordelijkheden, namelijk het volk bij God te vertegenwoordigen? En verklaar hun de instellingen en de wetten en maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat zij doen zullen. Laten we deze aspecten van Mozes' opdracht stilstaan. En verklaar, dat wil zeggen belichten, toelichten, vermanen of instrueren, gewoon leren. En verklaar hun de instellingen, de chukim, dat zijn de afspraken met en rechten van de Eeuwige. Maar maak hun ook de wetten en de onderlinge leefregels of sociale rechten bekend. En maak hun bekend met de weg, derg, waarin zij wandelen, de halacha. Maar maak ze ook bekend met het werk dat zij zullen doen. Het werk komt van het woord ma'aseh, een actie, een handeling in vertrouwen, een geloofsdaad. Zoals ook Johannes 6, vers 29 oproept en Efeze 2, vers 10, want staat er: want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Mozes verklaart hun de instellingen, de chukim. Dat woord komt van chuka, get, kof, he, en duidt op wat bepaald is, wat is afgesproken. Een wijze van doen, een voorschrift, een instelling van God. Mozes moet hen ook de weg bekendmaken die het volk heeft te gaan. Hij doet dat echter onder één uitdrukkelijke voorwaarde. We zullen later in Exodus 33 lezen dat God Mozes pleit tot de Eeuwige als hij met het volk op het punt staat om de berg Sinaï achter zich te laten, dat de Eeuwige zelf met hem mee zal gaan op die weg om hen te leiden. Want dan kan Mozes het volk voortdurend raad geven over de weg in de woestijn en de weg in Gods huis in de tent der samenkomst. Hoe zou de gelovige mens anders tot de Eeuwige in zijn woning kunnen en mogen naderen? Opvallend dat hier al van de weg in brede zin gesproken wordt, in fysieke, morele en geestelijke zin. De gelovigen in het verbond, in het nieuwe verbond, staan bekend als zij die van de weg zijn, op de weg ten leven gaan. En Yeshua zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zalig zij die op die weg gaan en gaande aan hem blijven denken, blijven afstemmen op zijn stem. Daarnaast moet Mozes het volk en de levieten het werk bekendmaken dat zij moeten doen. In Exodus 25 vers 40 lezen we: "Zie dan toe dat gij het maakt naar het voorbeeld het welke u op de berg getoond is." Het werk betreft hier het bouwen van de tent der samenkomst, maar betreft ook de dienst in dat huis van God om hem te aanbidden op een hem welbehagelijke wijze, in geest en in waarheid. Daar horen de gaven bij, want je komt niet met lege handen voor Gods aangezicht. Het gaat dan ook over het geven van de heffingen, de eerstelingen, de verplichte en vrijwillige offergaven. Opvallend dat het hier van werk in het enkelvoud gesproken wordt, terwijl daar later van het meervoud gesproken wordt, werken. Zoals in Deuteronomium 1 vers 18. Maar het voornaamste blijft het leren van de chukim, Gods rechten zoals die doorklinken in bijvoorbeeld Deuteronomium 10 vers 20. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. En in Deuteronomium 13 vers 4, de Heere uw God zult gij navolgen en hem vrezen en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn en hem dienen en hem aanhangen. In Deuteronomium 30 vers 20, de Heere uw God, liefhebbende, zijn stem gehoorzamen en hem aanhangen. Het werkwoord aanhangen komen we steeds weer tegen. Het werkwoord bestaat uit de drie stamletters dalet, gaf, kof van dabak. Dit woord komen we op allerlei plaatsen tegen, zoals bij de mens Adam, die zijn vrouw zal aanhangen. In 2 Koningen 18 vers 6 lezen we: want Hiskia kleefde de Heere aan. Hij week niet van hem af hem na te volgen. En hij hield zijn geboden die de Heere aan Mozes geboden had. In Psalm 63 vers 9 zegt David: mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. In Psalm 119 vers 31, David zat vastgeplakt aan Gods getuigenissen. Nadat God zijn hart ervoor geopend had, liep hij heel de weg van Gods geboden. Maar zo kan ook de tong van dorst aan het gehemelte kleven, alsof het één geheel geworden is. En soms zijn ook vrienden zo onafscheidelijk, zoals David en Jonathan. In Jeremia 13 vers 11 staat er: hij, de Eeuwige, deed het hele huis van Israël en van Juda aan zich kleven, zoals een gordel om de lendenen van een man. Je vergroeit helemaal met elkaar, zoals de schubben aan een vis naadloos aaneensluiten. Figuurlijk gesproken wil de Eeuwige dat wij zo dicht tot hem naderen, hem zullen volgen op zijn weg en hem aanhangen, en zo vergroeien ook met zijn woord. Laten we luisteren naar het lied. Rachem Adonai Eloheinu Al Yisrael.